ko fa bi qadri taqatihi kon nek na ci kem katanam ni nga jang won ci jeufar nak mo gëna neexa tak dañu waxon ne da am yent yo xam nañ ko wara tegalé su fekke man nga taxaw julli mom te do wëru da ngay taxaw julli ko bañu wëru ci dara su fekke taxaw du fal nga boole ci wëru kon nga taxaw te wëru yaay mo wax legi mom moy taxaw bañu wëru ak taxaw wëru la ko ñettal nak moy bu fekke man nga tok te do wëru ci dara kon ngay tok julli tok julli gatoro te bañu wëru ci dara su fekke man la ñak wëru rek nga do tok te wëru fekke mënu dara ci toray nak nga do tedd loolu ñu tégalé won ci jëwër dañu won yentoy nak mom bo ci man def ko yees rek su julli yaako su fekke man nga julli taxaw te do wëru ci dara so julli taxaw wëru ci dara sus ko sa doole ba nga xali bu daan won nga daan su julli yaako patay bu fekke man nga julli taxaw wëru nga dugg la nopal far tok far baña taxaw taxaway bobu te wëru patay julli yaako patay bu fekke man nga gatturu baña wëru ci dara ci bi ngay julli bangay julli nak tok da nga tok wëru ci lo xamne mom bu resol da nga and ak mom daan patay julli ga da yaako kon jappal ni yentey dañ ko wara tegalé bo ci man def ko boku tollu yalla bi ci bu ci sus do ci man tuddo ko bëgg la nopal def da ko ga yees nak su julli yaako li wax gun na fi ni moy ku tawat mën ta taxaw day tok su fekke man na frank la yu baxna su fekke mën ta frank la yu num toge rek baxna wa in lam yaqdir dim atanu hal sujur ci sujur tal yoomi kon na junju beul ko ci ko ba wa sujur ak sujur ba wa kon tay nek sujur ho sujur tam ba akhfada ci ko sufé min do ko hi ci ko ba su fekke man la sagu sujur na nga wara sujote man la sagu ruko na nga wara ruko waye man nga ci dara kon nang koy junju rek mo dang koy ñepp da ngay ñepp ruko ba ñepp sujur ba rek am sa katan wa mana bu sétlo ba xamni yeesu sëgg kët fi la mëna am da ngay def bo di sëgg ruko ba baña def la nga mën lepp da ngay sëgg sujur ba def la nga mën lepp xam nga sujur mo gëna soofé ah kon nak da nga yow mën la sëgg ba fa nga wara am dañuy sét bo sujur mo nga dem ba fa nga mëna am do ruko na nga wañ ci asluf ngir mu tékkalé sëggal ruko ak sëggal sujur ba way lañu xadim dem atanu sallamu jinne ala jambi ci yatam nga al aymani kay ndey jor ima an ci ak junju bu fekke daray tok mom mënoko tud rek def kon tamu nañ nga tudde setu ndey jor tay jullu xibla bo wu lañu gëna tamu su fekke mënoko mu tudde yatu chamoy patay tuyum xibla e ci tak nak way lañu xadim atanu ila ala zahrihi daray ci gannaawam fa hala mu def dalika lolé sotale te de wetuk ndey jor tele te de wetuk tamoy kon ñu tamu nga jaxaan bo jaxaane sey tank de jëm xibla sa bop jëm fa ca dess iki bu ne ci non sun xibla da xawu fete penku kon sey tank moy jëm penku sa bop jëm sow waye nak mom tegal yett yoy wax li sopp rek la manam te dit mom boko sey bay tudd nga ñëk ci wet ndey jor boko tele dem ci wetu tamoy boko tele dem ci jaxaan li sopp rek la bu la neexé man ko wona fi mëna tudde wetu chamoy bayiko tedde ndey jor mba nga mu tedde chamoy bayiko jahan du ko te bax wala yakhiru di yexe du sañe yexe as-salatu juliga ida kana dem nek na fi haqqihi am xelam wal yusalliha nako julle rek taqaddu ma ci kem la nga xamne yettu wax dana ko atal manam nak lo wuredi ta sam xel nek la julli gi man tagu wala sago fa xel bare bu jote nga julle ko nga mané do wax ne day bayyi do yeur ndax munuma julli wal sobe ci munuma tagok mom ba su ko julle legi dama ko beug dama ko demane dedet mom dal li la sant mom moy no wéré di waye ya nga ang sa saw rek su waxtu julli jotté julle ko nang ko mané sa jaan wacc waye do am sañ sañ yéxé ko nak do waxtu wa jall so ko yéxé waxtu wa jall dina bok ci bakkar yi magé wa in lam yaqdir dim atanu tahalla masjid ma ci lal ndox ni darori ngir lor bi hi ju nek ci mom awli annahu wala ngir nak mom la yajidu am man ko xamne yuna yulu ho dana ko jot iyah ndox ma tayama mutim da wax ni bu tawat ci taxay mun la lal ndox manam ben nga xamne ya ko xam sa bop wëre wëre mba ko xam fecc mo la wax na la yow kat bo jëfëndiko ndox mi nangam dal la ba sa tawat ji dina yeex wëre mba dana gëna metti kon sa jaan wacc na da ngay tim rek ta bayyi ndox ma mo xam jappal war mo xam sangu farata la war patay bu fekke bo amon ndox sax man ko jëfëndiko waye mënu ko wuti te gisoo ko la ko andil ko batay kon da ngay tim rek sa jaan wacc tay na ñu jitt ndem amut man ko xamne yuna wilu ho dana ko jott bi turabam suuf tay mom ko mutim bil ha'it ci mirba ila jali wi jëm ci wetam in kaalan dem nek na mom mirba tinan di ban aw xali wala mu nek ci kawam tinun ban patay bu fekke ni bëgga ci waye amu ko la jox suuf suuf mom mo gën ci lepp ñi tiné waye gisoko la ko jott re kon nañu xet mir bi den ak yow su fekke dañ ko mire balaf kesse bu ken lekut mba bok kaw dañ ko raxé ban ko man nga ci atim ko man nga on nga ci atim dañuy bañ nak buñ ko raxé sima wala bok muy moli sima xam nga bu ko loxol dafa adam soppé ken du ci mëna tim ay jappal né nit bi soss yow bu fekké né ban rek la té ken la ko ko mba dañ ko rax ci kaw ak ban mba bok muy moli mba muy doji carrière rek mba doji kew mba doji doñu lañ tégalé bu dim mir yépp nga xam loxol dafa adam soppé ko man nañ ca tim kon mom wara tim doom ko jot li suuf na tim ci mir bobu le fa in kaan dem nek na xali ci kawam jissul laso aw jiru wala sima fala yata yamamu du tim bi ci mom fekke ne mir ba rax nañ ko sima mba laso nañ ko mba soppañ ko ci genn wet kon do ci mana timati wal musafir aji tukki ya yakhusuhu mir mom da ko japp da ko jot rek al waqtu waqtu wa fekke din ci ban qab qadin bi rem rem bi nga xamne laye judu am ayna yusalli fu muy julle fal yansir na wacc xam dabbatihi walis dabam ja way yusalli te muy julli fi ci ban ba qa'iman bir muy aji taxaw yoonu udana junju bi sujur ci sujur ba akhfada bir muy gëna soufé bi naru ko ci ruko ba da tuddu aji tukki waye ku tukke ku tukki wuté ci yam ku war ak ku dox ak tank ci yam su waxtu wa démé ba xat nga xamne dal ci waxtu julli wa bare tut te mom mu tollu ci beureup bo xamne dafa def banu rem rem bi nga xamne su fa julle na wara julle ci ruko ak sujood ak tok na wara doge ay yereem yaqko kon dañu ko may fekke da waron mu wacc fekke ne wartoon batay baxna mu taxaw non rek julli ci kaw ban bobé rem rem bi ba ci ndox momé daga mom bu wacce du la du def dara da na mëna taxaw rek kon dañu ko may mu julli julleem kep gep ne ko taxaway nga xamne du ag suuf ben yon de junju rek ruko ba ak sujood ba waye nak bu fekke ne amul genn wëré di gukoté mëna seug mom bu dé seug di ruko day japp ci woom ya ndax man na japp ci woom ya sujood ba nak mom du mëna ag suuf ndax bu agge suuf ay yéerim yaqku kon day junju ay loxom mu jëm ci suuf te yene ca sujood ba naka non tam togaay digeunte ñaar sujood ñi diko yene rek waye duko mëna lañel ndax julim gep mom al taxaway dong lay doon te nga jujje sujood ba na gëna suufé nga jujje ruko ba tay la ñakatu dem atanut anel ci la mu wacc fi ci mom salla kon mu julli ala dabati ci ko dabam ja il khiblatu mu jëm qibla su fekke mën la wacc nak lay kaw daba ja kon sey mo far julle ci kaw daba ja te jëmeul da ba ci xibla patay sax bu fekkone bo waccion ci suuf la ngay ngiro ya ngi ci ko daaba ji way bo wacc mom ci ko ban bi da ngay ngiro moy sey tank day wor ci biir ko da ngay far rek nek ci ko daaba ja te julle ci ko ndax mu daaba ja bu ngiro itam xeyna ken romb la kula mëna xettali walil musafirin yalla aju tukki ja an yatanaffala munafila ala dabbati ci ko daabam ja fi safari ci tukki ba hay suma tawaja fu mu di jublu bi ak mom in kaana dem nek na soxor ndi eptuki tukku sa bañ fi ci mom as-salatu julli ga fekke da ngay tukki tukki bo xamni matna dox wañi manam matna 72 km ba nga ne 83 km ci yenn tolo li nga xamni ñu wuté kon dañu may bo bëgge julli julli nafi la ta fek nga war daba mo xamni nga war fas wala ñu gele wu yoy kan dañu may bo bëgge nafi la fa dawa jëm rek nga julli jëm fofu mais nga xew rek jëm ties wala jëm dakar rek war sa daba dañu la may bo bëgge julli yor yor rek fi daba jëm rek nga julli jëm fofu nek ci kaw fasu do ajo ngay wacc ndax fi wax legi ties ba dakar yépp mat na dox wañi bopp ko wal yotir na yotari sax ala dabati ci kaw dabam je insha Allah dem sok nako yata sax li mag mag ci tol yotaram bo len julli sunu mo ci gëna mag waye du te mën nga ko def ci kaw daba ji bu la nexé wala yusalli du sañe julli nak al faridata jili farata al faridata wa in kana donte nekorna maridon di aji tawat mom du ko sañu julle illa bil ardi dara ci suuf aw neena bu jili farata mom faaw nga wacc ne ko ci suuf ne nga man nga wacc don nga tawat sax way man nga wacc da nga wacc rek mom julle ko ci suuf way do ko julle ci ko daawé ji illa an yakun rabbu fa nek inna sala de wacc na itam salamu julli jali san bir li aji tok iman ci ak junju li marad hi ngir tawatam ja fal yusalliko na julle ala dabati ci ko daaba ja taxda am tu xafa ci gana bo defiko taxawal la ho ñel ko wa yustaqbalat defi ci bolu biha ci mom aqulatu khibla lumay nak mom yaangi ci ko daaba ji bu la forcé na la waccal kenn du ci li ci ko daaba itam ba nga wacc it yow da nga tawat tawat jo xamne so wacce do meuna taxaw ngay ag suuf rek di junju waaw ndegam da nga tawat tawat jo xamne so wacce itam ngay tok rek di junju di junjur ko sujud wayo mën la sujud to rek ngay man do mëna taxaw ko ko bu bayile ci kaw daaba ja ko ne nakoy taxawal bu aajo yew ñewal lako nakoy taxawal jëmele lako xibla su aajo yew ñewal lako nak nga julle non ci kaw daaba ja wa man raafa ku bari ma al imam and ak iman kharaja mu genn fa khasala ci murahasi adama deret ja suma bana top mu jokk bu fekke da nga and iman genn julli ba yag ngay mbori xam nga mbori sobe la te boy yeexe bo tut bu waré nga takal jakka ja lolou dis ko sañ ko da nga genn dem raxasu ko fi sasa legi nak bo raxase bo nopi da nga ñu agal nga julli won jottoc way da ngay bayyi te yene man ko raxasu ñu wat agalé ko defé nak bo raxase bor mi nak nga agalé la gisoon ci tilika ci ko sartu yu ma lay bëgg wax malam ya takalam li feek waxut fekke ne ba nga demé diko raxass di gënte wax nga fi rek mom yaqku na faaw da ngay tambali wat aw yam ci wala di fek deugut xala na jassin ci sobe batay jotto fe deug ci sobe waye fek yor nga fe jott deug sobe itam nonu batay da ngay tambali wat te yesu fu gëna jage foko mëna raxass jall fu gëna sori te itam muy waxit la ci lo xamne ci sa ciowale la ta bari sarte ci wax yi baye yeen yi waye li tax mëna jokk mom ci lam defoon day aaju ay sarat abi sax dajé mom man na dem raxa sun borima té am yéné wéccu ma ni ma doon julli suma diké da way agalé ci sax dajé nak man ko agalé non ta baña wacc lam defo wala yé bini di yok xalaar ak xatin ci awraka lam ta timma bëk matu ki sajjata ha and ak ñaar ci jottam ya wali xiya nak wacc ñen nak ak bo xam tambulen ko ko wayé ci tut ci tuna ag ba ag ci ñaar ci jottam boko limalé niki da nga dem ruko rek mbori dik nga dem diko raxasé kon bobu rak do ko wagnuwale rak ba ngay wagnuwale day do bo xamne demal nga ba julli ko ba def ñaar sujota ba agal bobu ngay wagnuwale way li fi agoon fofu rek bobu do ko wagnuwale bo xiat lo la wax ne ku bari and iliman dalay won ne la ma mom lool moy atem kon nak kenn kuy julli ca lañu wuté tax iliman batay bu fekke ne iliman ratib la du julli mom dong itam xam nga day wéccu mbolo motax waye nak kenn kuy julli rek mom ndax bu dé bori dana sañ raxa ci mbori ma ñew jokk ci lam julli won bañ ko wacc wala dét lool am nañ ca wuté tay liñu wax né ku ando iliman don ma mom ba muy jëm iliman bu dé ratib man na rek bu dé bori mu raxa ci mbori ma ñew agal lam don julli bañ ko wacc day fekk ne nañ muy borom xam xam waye kat di ci ëpp mom bu dé ko xamné xam xamum démé wut nona ah sayo bo rek bu dé bori ta dagga mënta ñak ndax day satta tati di gaawu bari mbaa mëna takkal jakk jaxum doon jullé na dem dagga bu yéré wër rek na dagga bu yéré wër rek dem raxasi bu ñëwé tambali waat lool daal mo gëna wor tax satté da bari té ku amu téy ku amu xamé bu baaxa baax mo mëna matalé sartu yoy ba nopi ñëw nak agalé ci ak julleem dara du ca sikk wala yan sarifu duwal batiko li damin ngir deret xafifin ji aji woyof wal yaftilhu nako borom rek bi asaabihi ci ay baaraamam illa an yasil ndare bu day yool aw yàqutura wala muy toq daa wax ne bu yëgee ne mi ngi bari waaye tuuti rek mooy génn kon bu mbaayi julli ga da koy fomp ndànk ci ay cati baaraamam rek ndax xëy na balaa yàgg far julli gi noppi mu génn benn yoon waaye na bu tàmbalee satatati mbaa muy toq moom sey bo mu gaaw génn ndax yàlla di bari ba weesu lañ ko jéggalon té du yaxé tam bu dé jakk mu dal takal jakk ja kon dagam dé yol mbaam yu tok mu dal di génn wala yobbu ñu du jokk fi xayin ci am waccu wala hadasin du ci agion am tocc bu dé jëgë yaagam waccu waccu mo xamné da soppiku ñu wax né kon solo la kon néna faaw bu ko raxé bu nopi tamul wa julli rek waye du mëna agalé fam tollu won rek né la julli won baax na dédét am tok batay non la bu doon julli ba yag am jappam tok ko du wax né légui tay dem jattu wat ñu agalé bu demone dem ba ci tay ju mujj je la tamuy selmal am jappam tojit day jattu wat gëna tamul wa julli ga waye du mëna jokk ci lam julli won wa man raha fakku bari ba'da salami imam ci gëna selmal iliman sallama musulmal wan sarafati mu walbatiko ene ko xamne iliman da salmal bu nopi nak mom yegni mi ngi tambale bari kon nga wax rek assalamu alaykum dal genn ben yon du aje wu dem di sax ci nek ñoo doti wax assalamu alaykum nega mom iliman salmal na bu nopi bu do tambale bari na wax rek assalamu alaykum dal genn ben yon wa in rahafa dem bari na qabl salamihi ci jek salmalam ba in sarafa mu walbatiko wa ghafalati mu rahasi adama daraja suma ra jaha tok bu delu ci fa jalla sa dem tok wa sallama temu selmal da wax ni nak bu fekke iliman dafa dem bay taye waxawul assalamu alaykum yow mi mamum na nga yekne tambali nga bori kon ka do mo na jekk selmal iliman da ngay dem rek raxasi negam soti ga da bari sey bo gaw genn raxasi ko bo raxase bu nopi nak xam nga ni ci taye ngeen tollu won bu ko defee bu fekkee taaye woo woon kon da ngay taaya bu fekkee nag taaye woon nga it ñu taamu nga baamuwaat taaye ja door a wax asalaamaaleykum ndax dañoo bëgg asalaamaaleykum topp taaya walillaahi fi ñu yàlla aji bari ja an yobbu ni mu jokk fi mën si lihi ci këram nga daa ko tudde këram rek waaye pérëb doom nekkal li la bëgg wax isa ya isa ndeem naago na an yudrik mu jot baqiyata salaatul imaami la def si julit iliman ba bu la wóoree ne iliman selmal na ndax dégg nga ko ci rajo ba mu selmal mbaa wóor na la ne boo demee doo amaat dara ci julleem kon saye boo àggale sa julli fa nga doon raxase mbori ma ndegam manes na faa àggalee illaa fil jumuhati ndare ci jullit jumaa falaa yëpp nii kon du sañ a jokk illaa fil jaamihi ndare ci jumaa ja fekkoon de julli jumaa moom xam nga julli jumaa moom faaw jumaa lañ koy defee kon faaw day ñëw ba dugg ci biir jumaa ja fu mu njëkkeem rek ci biir jumaa ja tal yom foofu àggale julli gi doot yëg na ne iliman selmal na du tee ñëwaat gi moom du mën a ñàkk ba dugg ci biir jumaa ja fu mu njëkkeem rek ci biir jumaa ja tal yom foofu àggale julli gi doot yëg na ne iliman selmal na du tee ñëwaat gi moom du mën a ñàkk way wax si dina raxas xalil dami aji nee yi deret dina sawbi ci malaan ma nee na nag deret moom mooy sooy si nga xam ne am na lu la ci jéggal mooy bu fekkee la la ci taq daayam ci tolloog dërëmu bax la rek mbaa mu yées ko kon ñu jéggal la ko dërëmu bax la nag mooy bax la mooy berkelle boo ko gisee agul ci guddi na fas waaye moom mus mbaam amoon ci dëkk dina nekk fii jëm boo xoolee wëmb ci biir day am ab digg lu soxal kawar kupinal gam kupinal tax ñu koy wooy ab dërëm lu toll noonu nag bu fekkee la tax ci deret noonu la toll rek la la tax dara bu fekkee daa yaatu rek ne kuppandal boobee mbaa matu ko sax ko dara sobel waaye jëgal na la ko ak lu mu doon doon ci xeet dare rek daañ la ko jégal su ko seetu nag moom faaw nga dindi ko wala tuxaat deeful baamu asalaatu julli ga illaa min kasiri yi dara ci aji bare mi ngi noonu daraja bari wi rek du aajo ngay baamu julli ga bari ga nag mooy mu ëpp rek dara mu bax la boobu ñu waxoon léegi waxal yi lu kulli najaasatin aji néew yi sëpp sobe xëyri yi suñu deret wa kasiru haa aji bareem salaamu yemoo lañ yeneen nag boo xasee wees deret moom lu sobe tuut tuuti des ko mën a jéggale da nga mënes na ko moytu rek faaw ñu war koo dindi bari gaag ñëw ba ñooyemoo mu ne bu doon saw mu aay wala xayta yu nekk sobe wala yooyu wala sàngara lu mu ñëw ñëw rek des ko jéggale faaw ñu war koo dindi wa damul baraaxis dereti fel yi lay saxal yi dee di ko war xas lu war a xasam nga dereti fel moom neen lu mu bari bari jéggale nañ ko léegi ci teg sax ne illa an yatafaaxisa dara bu dafa ñaaw ba jéggi dayoo maanaam bu ñaawee ñaaw ba nga xam ne rus na koo génnaale ci moroomam nit ñi ko gis daal su boobaa itam du tax mu war mu raxas ko dañ ñu sopp rek mu raxas ko te bu nekk biiru julli bu mu ko dagg ngir ne sopp nañ mu raxas sama dereti fel gi déedéet way julli wi ci ligam nopp rek ndax dañu ci dañu bañ rek mu genn muy naqare xol rek ci ko lay xol muy ñaaw ci mom rek lañ ci bañ waye kon du jar bi dagu julli ngir lool manam da xalaatu la dag abdul ngir lool babu ni abuntu la fi sujood alquran ci sujood alquran do sujood alquran ci sujood alquran ihda hashrat fuk la ben sujood ci ay sujood wa hiya ñoom al hasa'im mo yañu dagu laysa fil mufassal de nek ci mufassal ya min ha ci ñoom sheyun dara sujood yi nga xamne ci yoon malik mom dañu fa sujood fuk la ben yoy lañ doone bo tollo sujood ci mufassal yi mom mo tambale hujurat jëm ci ci suuf amu ci ben sujood bu nek fofu bu de ci yoon malik bu de ci yeen teeri mom ak yeen ngir yi am nañ ko way bu de ci yoon malik mom bo bu nek ci suratu tafsir mo ci mujj lako fet suuf amatu ko si alif lam mim sad amna ci alif lam mim sad hinda xawli fa waxam ba way yusabbihunahu wa lahu yasjuduna sa xey yasjuduna fofu lay sujote wa huwa mum akhiruha mu mujj ci sarwa fa man kan ku nek fi salat ci ak julli yasjudu ha dan ko sujot fa ita sajada ha dem sujot nako xama mujj mu taxawat fi xama mu jog wa kharata mu jang min anfal ci lam fal aw min xeyri ha wala lu mom ma la nga xamne tayassara japp dina xalé ci mom su maraka ha tok dooro ko wa sayyida jam sujood neena yes ci doon jojju mom ci lahraf kon bu fekke da nga doon jang saru lahraf yep nga xani bu faase moy doon sudo bur ko kon ko dafa tassé sujood te do len defal ñom ñaar su waxe da nga jëk sujood alquran mëna fi tax mo fa dekk bu ci gën ak ci sujood alquran da bul baamu fatiha ndax fatiha bëgguñu ko baamu ci karaka ñaar yoon do baamu fatiha dedet bo jige ci sujood alquran ba yo bëgg nga jang lan faal musu ci mom ba leen ci alquran dooro ko ndax ñu bëgg ko fi top ay jang bu ñu musu solo ci sujood alquran fi sax sax bu re nak ñi jang robo mom ci bindé nafilé ci alquran danaka mom leen lool du am jafé ci ñoom ndax rabe ci ma nga ci kama akhraja ga dañ wax ci fofu daldi sujood jogat jang ba ca kama akhraja ka ñu daldi taxaw fofu dora ruko way bu don kuy jang al sar wepp nak bu fasé ko ñaari dafa tassé mom wa fi rahdi amna ci suratul rahim ci ndaxaw li fa waxam ba wa zilaluhum bil ghudwi wal asal wa hibat wal asal ci suratul rahim fa wali sujote wa fi nahli amna ci suratul nahli yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yafhaluna ma yu'maruna waxe ma yu'maruna fofu lay sujote wa fi bani israeel amna ci bani israeel tan ñu ko suratu israeel way xiruna lil adkhani yabkuna way yashidun khushuan waxe khushuan fofu lay sujote wa fi maryam amna ci suratu maryam iza tutla alayhim ayatu rrahman kharu sujjaran wa bukiyan waxe wa bukiyan fofu lay sujote wa fil hajj amna ci suratu hajj awwal hajj jël benum nga hajj dafa am ñaar way ben bi la way mal di sujot moy du nga jëk jot ci boone wa ma yuhini llahu fama lahu min mukrim fama lahu min mukrim inna la yafalu ma yashaa faflam bre ci yon malik amna ñu wax ci mujjuna ci ay lisna am wuur ka wax judo joje amna je sujot ci mujju xaji batay ay mom bre ci malik mo fi la ko amé wa fi furqan amna ci furqan ana sujudu ma ta amuruna wa sadahum nufuran wa xel nufuran fof nga sujote wa fi hududi amna ci hududi mo sortul namli ni fatu du batay picc mom moy sa njuru ma tax ñu ko tuddu xud xud leg leg Allahu la ilaha illa huwa rabbul harshil azim wa rahman fi bahu sujote wa fi alif lam mim tawsil amna alif lam mim tawsil wa sabbahu bi hamdi rabbih wa hum la yastakbirun alif lam do mo sur sajdat lañ ko mine suratu sajdati wa sa yastakbirun wa sa la yastakbirun fofu lañ sujote wa fi sad amna suratu sad lañ ko sur daawud batay فاستغفر ربه وقر راكع وانابه بوحي وانابه فوف لا ني سجوته وخلي وخسنا لي ندخو لي فوخم با نسلفا وخسنا ما ادن امني لي دال ارسي تي وخسنا ما ادن واي وخ جي غنور مو وانابه تي مو غنور تي يون مالك وفي حال من تمثيل نك لي حال من تمثيل وي سورة التفسير واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وخي تعبدون فوف ني سجوته ولا فوف لا موتي مجي بودي تي يون مالك ولا يسجد سجود asira sujood ba ci tilawat jangal quran ga ila halawu do ndayum and kum japp da wax ne boy jang baax ci bëru bu sujjot kat bala nga sañu sujjot day fekk nga amé sarti julli moy am nga labu khalas am nga labu khalas julli nga xibla wal ma fay yukaddu dana kabbar laha ñeel ko wala yusallimu tuddu salmal min ha ci mom manam bo do sujjot sujjot alquran boy seug da nga wax allah akbar waye nak boko sujjote ba agal do wax assalamu alaykum ndax nak boy sigi ci sujjot da nga ko wax am do ko wax xam nga dane mom boy seug ci sujjot sujjot da nga wax allah akbar boy sigi nak dañi natali waxam da nga ko wax am do ko wax wax ci gëna wor moy waw da nga ko wax mo gën kay motax mana wa fi takbir nak na ci kabar ga ci rafi ci sigi go min ha bay ko ci mom sahatu ak yaatu wa in kabbara way ndem kabbar na fofu mom ahab mo gëna sopp ilina jëm ci nun malik manam dal bo seug yesu jor mom ci seug bo nga wax allah akbar mom bo sigi nak nga xam do ko wax nak wax ko mo gën bañ nga wax way do ci waxale assalamu alaykum nak mom do ci selmal ben yoon ah way sujud ha dana ko sujud man qara'aha ko ko jang fil faridati juli farata fil faridati juli farata wan nafilati ak nafila manam boy juli farata ak boy juli nafila ñoo ci yemo do xé ci bëgg sujud sujud alquran nang ko sujud waye nak sit nañu ba tay ko nopi di juli juli farata ko nopi jang ca lay bu taxa sujud nafila mom dañ ñu nga tay ko nopi jang ca lay bu taxa sujud waye nak bu juli farata mom nga tay ko jang ca lay bu taxa sujud mom tamuñ ko waye sujud haa ko sujud man qara'aha ko ko jang baxna suuf ci gannaaw suba malam yusfir li fek leerul nañ wa baadha hasri gannaaw takusan malam tasfar li fek gelut asam su jant bi malam sujud alquran go xawa jappé ne ak nafila xam nga bu fajr xajé fenk ñaara ka fajr rek lañ maye nga jullu ko ci mbolim xet nafila yi nga xamne kon waran na mo ci fofu itam sujud alquran waye dañu lu may nak li fek muxtaru suba jeexut baaxé ci bëru sujud rek ñu may la nga sujud waxtar suba neewon ñu yam ci bu xawé leer ba nga xamne bu ñu déñu do xolé kanam mu xamé ko bu xasse ci fofu nak mom bo ci ko ci bëru sujud nga bayyi bu sujud waye li fek ci bëru fofu rek mom boy jang alquran baax ci bëru sujud dañu may nga sujud jëlëb neewut non la mel ci bëgg wal dañ ko xaw yebale nafila nga xadi momit ñoo bokk atti ci loolu def rek musa suba jeex dañ ko man waye musa suba xasse jeex ñu dugg ci daroor yi des ko man dañ koy sip bu jant bi tambale fenk xam nga nafila day aram bu lepp fenk ba nopi sip gu ñewaat ba yëk ba yëkati ko ñetti meter ñoo yëpp nak mo su jëro xuraan lepp non lay mel ñoo bokko baate xam nga na tok sa nga ñu sip nafila wax ji tok sa nopi dañu sip nga nafila waye dañ la may li fek muxtar tok sa jeexut dañ la may do jangal quran ba ci bëre bu sujjot ba sujjot dañ la may tam nga jullé fi neew waye nak bu fekké ni tok sa ñu suuf jotna ba kari jappalo na ju xaw xong wexatul legi lolou moy muxtar tok sa jeexna su boba dañu sip ku jullé ak neew sip ku sujjot sujjotal quran té bu yent bi tambalé soti lepp sogu aram lay def dañu wax sip ah muy nafila bi muy jullé gi neew bi muy sujjotal quran bi ñoo bokk até ci gogu Allah baagu ndi abdoula fi salati safari julli tukki wa man safara ku tukki masafata arbaati burudin dirut ñenti barit wa hete mom sama niyat majrum yattu arbaana ñen fuk milen ci ay mil fa xale warna ko warak sunna rek ay yaqsuru wañi as-salata julli ga fa yusalli ha tam koy julli rakata ni ñaari rakka yena bu fekke dir bi ngay tukki matna ñenti barit ñenti barit boko deset warna mat 48 ci ay mil 48 ci ay mil mil na jégué na kilomètre genn wala amna tawal bo xamne ko sété dal dana wara mat 72 km danaka amna benen tolole bo xamne boko ci sétlo day mat 89 km yu tégal ay mètres fekk la ñu tukki mat na lool dal sunna la julli gu mata ñent rak boko julli nga julli ko ñaar rek bañ ko julli ñent nga xamni nga wañi ko samonté sunna ci mo gën nga sawar ba mba xam ba diko matal nga julli ko wañi ko mo gën nga matal ko ci ñaan ndax wañi gi sunna la ila ma xale dara ci bis fala yaqsur ha mu ko wañi julli nga matal ñent rek mom lañuy wañi waye ko xam matutoon ñent melni suba ñaar la won kenn duko wañi timis ñet la won kenn duko wañi wala yaqsuru du wañi hatta yu jaawu sa batam jege bu wotal misri neegi jende la moy neegi dekk bu mag ba wata sira te ñu mujj xalfu ko di nek fa gannaaw nga xamne lay sa bayni yade def mu nek ci digante yaari loxom moy ci kanamam rek wala bi ci sahi def mu nek tolo mom min ha ci ñom sheyun dara yene bo nekki dekk bu mag na nga genn di tukki bala nga tambale wañi da ngay dama dem ba nga xamne sheyno ci sa kanam ben keur bok ci dekk bi ci nga tay sewetam tolewul ak ben keur dem nga dal ba tolewul ak ben keur bok ci dekk bi chaque année tam sheyno ben keur bu ci bok su amé sax dekk bu ndaw bu fa jey bo xamne fofu lay wallo ci fofu lay duggé ci marché yi dem non sax ngay dem ba wéssu ko door tambalé wañi tax du xaw dañu koy far bolé ci atté dekk bi motax ci mala yitti mu top du ma tan xataayir ji xamba te bu del sé ilaha ba ci dekk ba ay yu qaribaha wala mu jégenté ak mom bi aqal ci lu yess ngal meeli ci mir dañu mune ay yu qaribaha bi aqal mu ngal meeli manan na bañ ñoom mu ndokku ci wax ji da wax ni rek fa nga tambalé won wañi dañu gisé bax ci fofu dal tambalé ma tal léw né nak dal ñëw ñëw de jégé ko tollo ñu yess mir nak lool bëpp ci ci doole mom mom dal do ba nga xamné fa nga tollo won tambalé wañi dañu gisé bax ci fofu tambalé ma tal da way duñu xet nak baxam ndax li jep ñoo nga bëjëy ko bam dëkk bi lu tollok ñu yess mbir baye ñu mutti ci waxale wa inna al-limina al-musafir ajtukija iqamata arba'ati ayamin sax ñent